آگے آگے پیچھے پیرتا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. اسلامی بھائیوں, ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے ملنا ہے پہلے سلام کرے, السلام علیکم کہنے کے بعد ہاتھ ملائیے, اور سنت یہ ہے کہ بلا حائل مصافحہ ہو, بلا حائل ہاتھ ملانا سنت ہے. ہاتھ میں اگر کوئی پرچہ رسالہ وغیرہ ہو یا دعا کی پرچی ہو تو اس ٹوکری میں ڈال دیں, واپسی میں اگر یہ پرچہ وغیرہ ہو تو اس کو رکھ کر, مطلب ایک ہی بار ملا ہے تو آپ کی بڑی مہربانی, کیونکہ وہ 1400 ٹوکن بٹ چکے ہیں, اب وہ صبح تک بھی نپٹنا مجھے تو مشکل نظر آ رہا ہے, اور ہر ایک آ کر کچھ نہ کچھ گفتگو بھی کرتا ہے. مسئلہ یہ کہ یہاں نعت شریف بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے, تو پوری بات سمجھ میں بھی مشکل سے ہی آتی ہے, کچھ آتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی, تو یوں بھی دشواری ہوتی ہے. تو اگر آپ کو دم کروانا ہے تو مجھے کہنے کے بجائے اپنی ہتھیلی پر چھو کریں تو میں انشاءاللہ آپ کو دم کر دوں گا. اگر دعا آپ کو کروانی ہے تو آپ بولیں گے میں سمجھوں گا نہیں سمجھوں گا, تو آپ یوں کریں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو دعا کروانی ہے. تو یوں مطلب اشارے سے اگر یہ بھی اگر پھٹافٹ ہو نا, اب ملتے اب ایک کوئی گلے ملتا نا تو دوسرے بھی آ کر رسول ان کو آئیڈیا آ جاتی ہے, وہ سب گلے ملنا شروع کرتے ہیں, پھر وہ کچھ نہ کچھ بےچارے آہستہ آہستہ بولتے ہیں, میں مطلب کیا کہوں پلے کچھ نہیں پڑتا, بالکل یہ منہ نیچے ہوتا ہے پلے نہیں پڑتا, ہونٹ ہلتے ہوئے نظر نہیں آتے ہوئے, کچھ کچھ بےچارے بول رہے ہوتے اپنی. تو اس پہ مہربانی کرے, میرے حال پر رحم کرے, یا اپنے سائی بھائیوں پر رحم کرے, مجھ پر رحم نہیں کرنا ہے. تو یہ لائن لگی ہوئی ہے کہاں کہاں تک, وہ باہر کاڑے مووی مکتب تک لائن ہے, سب لائن لمبی لگی ہوئی ہے, وہ چار ڈویژن ہے نا, تین ڈویژن بےچارے. ہاں یار ان پر رحم کرو یار, کیونکہ میں نے تو بیچنا ہی ہے, مجھ پر ریم کی تو ضرورت آئی نہیں اس وقت, کہ اگر آپ دس ہوں گے تو بھی میں نے ملنا ہے, دس ہوتے تو میں چلو وہ آپ کی سن لیتا, اب یہ اتنے سارے ہیں تو کیسے کس کی سنوں, اور پھر گلے ملتے ہیں تو ایسا نہیں کرے. اگر کوئی اگر آ کر جذبات میں مل بھی لیتا تو آپ پھر اس کی پیروی مت کریں, میری بات مان لیں. جزاکم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. حاضر Oh, رحمتوں آنکھ آنکھوں میں مجھ کو الفت کا ساغر پلا پلا میرا سینہ مدینہ بنا دا مجھ کو سب سے گنبد کا جلوہ دکھا اور واسطہ دشمن دیا کر

کے بیٹھے سرے راہِ خبر وہ تکتا ہے بے قسمیں تیری راہ لے خبر خبر تکتا ہے بے قسمیں تیری راہ لے خبر خبر خبر لِلَّهِ اللہ علی خبر خبر ایک بار پھر رحم کی اپیل ہے کہ وہ لائن بہت لمبی ہے اور 1400 ٹوکن بٹ چکے ہیں, میں کیسے ملوں گا؟ اب ایک ایک آتا ہے, وہ اپنی بیچارہ گزارا, وہ بھی اپنی اگر 112% درست ہے, منع نہیں کرتا, لیکن اب یہ سارے پھر رہ جائیں گے تو ان کی ہمدردی کون کرے گا؟ تو یہ تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, اتنی دور دور سے آئے ہیں کہ ان کی ملاقات کی باری نہیں آئے گی, فجر کی اذان ہو جائے گی, اپنے کیا کریں گے؟ اس لیے رحم کی اپیل ہے کہ بس ہاتھ ملائیں. اب یہ بولتا بھی تو دو چار تو بےچارے اثر لیتے ہیں, باقی پیچھے والے پتہ نہیں آواز جاتی ہے نہیں جاتی ہے, پیچھے والے پھر وہی. اب ایک آپ جوش میں آگے گلے ملتا تو سب سمجھتے ہیں کہ وہ جلد بازی کا وہ پیریڈ ختم ہو گیا, پھر آہستہ آہستہ آہستہ وہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اپنی بولتے ہیں. اب یہاں نعت شریف پڑی جا رہی ہے, پوری بات سمجھ میں آتی نہیں ہے, خالی سر ہلانا پڑتا ہے. اس کی مہربانی کر کے وہ میرے حال پر نہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں کے حال پر رحم فرما کے جن کی بیچاروں کی باری خطرے میں, پھر یہ کیسے ملیں گے؟ پھر ان کو کوئی سیکورٹی کے اور حفاظتی امور کے مسائل اتنے ٹائٹ ہیں, پھر ان کو کوئی آنے بھی نہیں دے گا اندر. تو رحم فائیں ان لوگوں پر, رحم فرما مجھے میرے حال پر چھوڑیں کہ میں نے تو ذہن بنا لیا فجر تک بیٹھوں گا میں اذان تک انشاءاللہ, لیکن اب یہ کہ یہ رہ جائیں گے تو مجھے اس کا درد ہوگا نا, افسوس ہوگا, اور ان کا دل ٹوٹے گا بیچاروں کا. تو امید ہے کہ آپ میری درخواست پر نظر ثانی فرمائیں گے. وعلیکم السلام. دو چار تو ورنہ وہ تعاون کرتے ہیں, اس بار تو پہلی بار میں نہیں. یار رحم دل بھرو, دوسروں پر رحم کرو, مجھے اس سے کوئی ایسی تکلیف کیا, میں تو بیٹھا ہی ملنے کے لیے ہوں نا, پیچھے والوں پر رحم کرو یار. وعلیکم السلام. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, یا اللہ سلام چھوڑو تو جلدی جلدی مدینہ دکھا دے. وعلیکم السلام. امام بدی قاسم بھائی سلام کیوں جامع. وعلیکم السلام. احمد رضا بنا دیا, عطار بنا دیا, کوئی قلندر بنا دیا ان کی نوازشوں میں کیسے کروں بیان ان کی نوازشوں میں کیسے کروں بیان مجھے مرنا ہے قبر رہوں گا یا رسول اللہ نہ چھوڑے رہوں گا یا رسول رسول اللہ کرم فرما کہ ہو عطار بھی اس قول کا مصرہ تیری خاطر دیوں گا اور یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نتونگر تو جس کو بھی ملا تو مقدر سے ملا ہم کو مقدر بھی عقد تیرے دل سے ملا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مصطفیٰ جس کے سینے میں غم مصطفیٰ جس کے سینے میں غم مصطفیٰ حضور اس محفل میں سمجھ لو یہ محفل مدینے مصطفیٰ جس کے سینے میں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ رحمت سنگا نظر آ رہی

کیا پوچھنا میرا پر پر نگاہ دریا تمنا تمنا مرنے کے وقت دریا لب لب کا